राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कबीर साहब ने बोला याद आ गया, कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति हर भावे विषय कमाए। ये जीव बीच में है, एक तरफ है परमात्मा एक तरफ है संसार। अब अच्छा समझ करके उस तरफ हो जाओ, चाहे संसार में तल्लीन हो जाओ इसने भोग भोगो, चाहे भगवान में लग जाओ। कबीर मनवा एक है, ये दोनों काम नहीं होंगे। संतों की एक शाख याद आ गई कि साधन से अति प्रीतड़ी परिणारी से हसबो दो दो बातों बड़े ने ब्याटो खबो और भूसुबो भूसे तो उड़ जाएगा। दो बातें नहीं बनती, संसार का सुख भी भोग ले और परमात्मा की प्राप्ति भी कर ले। इसमें पहले ये रहना चाहिए एक काम करना है मैं, और संसार में लगो तो लगे ही रहो, कोई अंत आएगा ही नहीं। कभी कई ब्रह्म होकर शांत हो जाएंगे तो अंत आएगा नहीं, और परमात्मा की तरफ लग जाओ तो निहाल हो जाओगे। और संसार की तरफ न लग भगवान की तरफ लगो तो संसार आपके पीछा गर्द करेगा पीछे दौड़ेगा, और भगवान तरफ देखो तो और संसार की तरफ लगो तो संसार मानेगा ही नहीं। संसार की तरफ लगो तो संसार आगे दौड़ जाएगा, अरे भगवान तरफ लगो तो पीछे दौड़ता चला आएगा। ये कायदा है, अब देख लो आप नफा नुकसान। भगवान की तरफ लगने वाले के लिए संसार की कोई कमी नहीं रहती किसी तरह की भी, और संसार की तरफ लगने वाले के संसार की कमी रहेगी, कभी पूर्ति होगी नहीं। नियम है कभी पूर्ति नहीं होगी। कैसे पूर्ति हो, संसार तो नाशवान, अरे आप अविनाशी। मैं तो कभी कह करता हूं कि ये नाश हो जाए तो पापों ही कट जाए, और नाश नहीं होता क्या करें। संसार जो बढ़े ऐसा नाश हो जाए तो आप पति मिट जा सब, पर नाश होता नहीं। जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, क्या करें। चाहे तो ये नाश हो जाए चाहे नाश वन को छोड़ दे, तो नाश तो होता नहीं, नाश वन को छोड़ना वो होता है। अब भगवान में प्रेम हो जाए तो संसार का स्नेह छूटने से होता है प्रेम, उसको रखते हुए रखना चाहते हैं। प्राय मनुष्यों की ऐसी चाल है कि संसार का काम भी हो जाए भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। तो ऐसी बात मैंने सुनी तो है, पर जो लंबा रहता है कि नाम जपने लग जाओ, इसमें लग जाओ, संसार छूटे न छूटे भगवान से प्रार्थना कर दो, नाम जपने लग जाओ तो नाम की एक ऐसी महिमा है कि ठीक हो जाएगा। परंतु रात दिन छूटे नहीं ऐसा नाम जपो, और कह दो भगवान से बड़ा छूटता नहीं, मेरे से छूटता नहीं, मेरे से छूटता नहीं। नियत तुम्हारी छोड़ने की है, उसका तो अभिलाष नहीं है, छोड़ने का विचार पक्का नहीं हुआ है, परंतु विचार तो छोड़ने का होता है ना, सूटता है नहीं। ये भागवत माया ऐसा दुखो दरकाष्ट घर रहन, पदार्थों का सेवन करते रहो और घर की निंदा करते रहो कि ये विषय बड़ा खराब है, संसार मन लग रहा बड़ा खराब है, ऐसे निंदा करते रहो सेवन करते रहो और नाम जब छोड़ो मत, तो ऐसा उपाय भी है। दुखो दरकाष्ट घर रहन, विषयों का सेवन करो निंदा करते हो, ये बढ़िया नहीं है, खराब चीज है, ऐसा करते हो जाएगा। लंबा रास्ता तो है, पर रास्ता ये भी है। मेरे मन में ऐसी आती बात कई बार आई, आज याद आ गई, आज आई नहीं जोर से, याद आ गई जोर से, एक दो बार मेरे मन में ऐसी आई कि आप जैसा पूछो वैसा तो बता दूंगा, जैसा आप पूछे वैसा ही बता दूंगा और आपसे स्वीकार करा लूंगा कि मेरे कल्याण हो सकता है, साधन ठीक है। ऐसी आई हुई है, अब आई याद आई, अब आई नहीं है, बड़ नीचे आई थी ऐसी बात कई वर्ष पहले, आप कोई पूछो, परंतु बात है ऐसी मधुर चाहे जैसे चाहे, केवल कम से कम कम से कम कम से कम मेरा कल्याण हो, ये इच्छा आपकी चाहिए, इतनी घर की इच्छा चाहिए। जैसे भूख हमारी हो तो ये माइयां भोजन दे सकती है, पर भूख दे सकती है नहीं, ये भूख आप जोड़ी चाहिए, फिर हो जाएगा, जोरदार होगी तो जल्दी होगा और नहीं देरी लगेगी, काम हो जाएगा इसमें है नहीं, क्योंकि परमात्मा की तरफ चलने की इच्छा है। उसके लिए गीता में बड़ी जोर से कही जिज्ञासु रूपी योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, योग का जिज्ञासु है, समता का जिज्ञासु है, तो वेदों को अतिक्रमण कर जाएगा, वेदों में जितने शास्त्र वेदों में कहे उन सबको अतिक्रमण कर जाएगा। सर्वमप्य से धर्म से त्रायते मत हो गया, थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है महान भय से रक्षा करता है, जमीन मन से रक्षा करता है, थोड़ा भी इसका अनुष्ठान, इसका कैसे अर्थ करें, हम बड़े पंचायत में पड़े थे, क्या बात है, क्या अर्थ करें इसका, भय से रक्षा करते तो जन्म मन से रहित कर दे, स्वल्पमपेश धर्म से। तो फिर एक मन में आई बात, इस धर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान है वो केवल कल्याण ही करेगा और फल देकर नष्ट नहीं होगा, ये तात्पर्य अच्छा लगा हमें। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य तायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा करने में ही उपयोग होगा, थोड़ा भी कर लिया है तो, ये सत्संग आपने कर लिया, बातें सुन ली, समझ भी ली ठीक तरह से और फिर आश्रम में नहीं आई, तो ये थोड़ा भी कल्याण करके छोड़ा, अपने कितने जन्मों के इसका पता नहीं, पर इसका फल दूसरा नहीं होगा, कोई स्वर्ग मिल जाए, सुख मिल जाए, भोग मिल जाए, धन मिल जाए, देवताओं का रूप मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसके लिए नाश नहीं होगा। भाव जो कल्याण का है, अपना उद्धार का है, ये भावपूर्ण विधि का काम किया हुआ, निष्काम भाव से अपनी दृष्टि से निष्काम कर लिया, निष्काम नहीं हुए, कामना भीतर भरी है, पर अपना निष्काम भाव से करते हो तो थोड़ा अनुष्ठान भी आपको कल्याण करेगा, ये हमने अर्थ किया, इसका अच्छा लगा और पता नहीं लगा पूरा, तो थोड़ा भी अनुष्ठान। इस बात को मैंने विचार किया तो एक तो संत महात्मा, एक भगवान, ये दो जानते हैं, औरों को पता नहीं है, औरों को इस बात का पता नहीं है, इस बात को लेकर के भगवान अवतार लेते हैं और जीवन मुक्त संत महात्मा पुरुष हम लोगों के साथ बातें करते हैं, तो इनके भीतर में ऐसी जची हुई है कि किसी तरह से संस्कार पड़ जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा, ये दो के सिवाय कुछ जानता नहीं है, ऐसे मेरे मन में आई बात। इस बात से भी चरित्र सुने तजी ध्यान ध्यान सुन करके छोड़ करके काम करते हैं, किसी तरह से संस्कार पड़ जाए तुम्हें उद्धार करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और आप अगर संसार का राग छोड़ दो तो फिर करना ही क्या है। भागवत में आया है लाल जी महाराज व्याकुल हो गए, एक थोड़ा सा ध्यान हुआ, फिर वो ध्यान छूट गया, व्याकुल हुए। तो फिर भगवान ने कहा कि दुर्दर्श हो हम कुयोगी नाम, कुयोगियों के लिए मैं दुर्दर्श हूँ। जो योगी ठीक नहीं है, कुत्सित योगी है, उनके लिए मैं दर्शन नहीं देता हूँ। मध्य दर्शन थोड़े से नुकसान हो गया, ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए वो, फिर दासी पुत्र थे, फिर देव ऋषि हो गए, देवताओं में ऋषि हो गए, देव ऋषि हो गए। तो कुयोगी नाम दुर्दर्ष हो प्रसाद कहा भगवान ने, पर कहने पर क्या वो थोड़ा भी बात थी, वो बहुत विलक्षण बात हो गई। इस वास्ते इस मार्ग में कभी निराश नहीं होना चाहिए, पारमार्थिक मार्ग में कभी निराश नहीं होना चाहिए, सदा आशावान रहना चाहिए। और संसार से कभी आशा रखनी नहीं चाहिए, संसार से आकर आशा रखता है वो दुख पाता है। आशा ही परमम दुखम निराश्यम परमम सुखम, संसार से आशा रखने वाला सदा दुखी होगा और परम दुखी होगा। परम शब्द है दोनों तरफ, आशा ही परमम दुखम और निराश्यम परमम सुखम, संसार से निराश हो जाए परम सुख हो जाएगा, इसे आशा रखे ही नहीं। क्या आशा रखे संसार से, देवता आदि के लिए क्या है, तो वे भी बेचारा भोगों के लिए, संग्रह के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए और निरंतर रहने के लिए लालायते ये चाह ना रखते हैं, वे क्या समझे इन बातों को, वे नहीं समझ सकते। भोषक भोगेश्वरी प्रसन्नता राम तया प्रचीर साहब रहे हो पुष्पित वाणी, निश्चय बुद्धि नहीं होती। तुम समझ लो तो उनसे एक एक संस्कार पड़ता है, सत्संग के द्वारा बात समझी के बहुत ठीक है बात, ये ऐसे निस्संदेह बात हो गई एक बार खड़े के लिए थोड़ी सी, तो वो संस्कार इतना जबरदस्त है कि आपको भगवान में लगाएगा ही, इस जन्म में लगाएगा, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, वो छोड़ेगा नहीं, पिंड नहीं छोड़ेगा। एक बार भी बात ऐसी आ गई संसार नहीं परमात्मा ही ठीक है ऐसी रेखा भी आ गई, तो उसका भी बड़ा भारी महत्व है। तो सत्संग करने वालों के ऐसी रेखा आती है, ठीक दृष्टि है। जैसे उस दिन कहा था एक भाई ने कि भाई मन की शुद्धि कोई कारण नहीं है, ये तो बात समझ में आ गई कि अंतकरण शुद्ध नहीं है। अंतकरण शुद्ध तो अंतकरण जहाँ जन चलता है वहां अंतकरण की शुद्धि की आवश्यकता है, अंतकरण से अतीत तत्व के लिए अंतकरण शुद्ध अशुद्धि कहां चलती है, तो ये बात समझ में आ जानी मामूली नहीं है, ये बात भी समझ में आनी मामूली नहीं है। सीधा सीधा अर्थ है क्रिया संबंधित कारकत्व और क्रिया जनकत्व कारकत्व, तो क्रिया में कारक काम आता है, क्रिया से अतीत काम कैसे आएगा, कारक कर्ता भी काम नहीं है तो कर्ण कार्य काम आएगा। क्रिया जनक क्रियाओं को उत्पन्न करने में है परमात्मा, क्रिया से अतीत तो कैसे हो जाएगा। ये अच्छे अच्छे पंडितों की शंका है कि कर्मयोग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म गया कर्म चलता ही नहीं, इस बार कर्मयोग को साधन मानते ही नहीं। अरे कर्मयोग कर्म नहीं है, कर्म योग है, योग की दृष्टि जाती ही नहीं। कर्म से कैसे कल्याण हो जाएगा, कर्म तो नाशवान है, क्रिया से कैसे कल्याण हो जाएगा, क्रिया से नहीं होगा योग से होगा। योग नाम है संबंध का, भगवान के साथ संबंध उसमें हो जाएगा, भगवान मेरे हैं ऐसा भाव थोड़ा सा भी हो गया है मन में तो वो मामूली नहीं है, बड़ा भारी है। राग पैदा हो जाए भगवान ने राग, रंग चढ़ जाए मन पर भगवान का, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान का चरित्र अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छा लगे, भगवान का प्रभाव अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, कोई भगवान की बात सुना हो तो प्रियता लगे, ये भक्ति का आरंभ है। 11 भूमिका बताई मधुसूदनाचार्य ने भक्ति की, तो ये भक्ति का आरंभ हो जाएगा। यहाँ प्रथम महताम सेवा तद दया पात्रता तथा श्रद्धा तेषां धर्मेषु ततो हरिगुण श्रुति ततो रक्त्युं करोत्पत्ति, पांचवी भूमिका है। भगवान में राग पैदा हो जाए, भगवान मन में मिठास आवे, भगवान अच्छा लगे, भगवान प्यारा लगे। ये ग्यारह भूमिकाओं में पांचवी भूमिका है। यहाँ भक्ति आरंभ हो गया। सबसे पहला संत महात्माओं का संग, और वो संग करते करते उन संतों की दया की पात्रता हो जाए, उन दया को ग्रहण करने की योग्यता आ जाए, ये दूसरी भूमिका हो जाएगी। तीसरी भूमिका संतों में दया, क्षमा, उदारता, संतोष, त्याग, वैराग्य, देवी संपत्ति जितने है उस धर्म में रुचि हो जाएगी। ये गुण आ जाए, वे आने लगे, उनमें कुछ प्रतिष्ठा होने लगे, श्रद्धा होने लगे, ये तीसरी भूमिका है। और फिर भगवान की कथा सुने। कथा सुनने से श्राम प्रसंग आत्म वीर संविदो भवंते कर्ण साय न कथा तब दोष नाश स्वर्त वर्तने श्रद्धा भक्त अनुक्रमिष्य। संग महात्माओं के संग से भगवान की कथा मिलती है। भगवान की कथा का और बाजार नहीं है, संत महात्माओं की आए। संत महात्मा नाम साधु का ही नहीं है, जो भगवान की तरफ चलते हैं, बहन हो, भाई हो, कोई हो, उनके साथ संग होने से वहाँ भगवंत की चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है। जहाँ भगवान की कथा होती है वो सत्संग है, भगवान के चरित्र होते हैं, भगवान की लीला है, भगवान के गुण है, भगवान के नाम का कीर्तन है, भगवान के गुणों का कीर्तन है, भगवान के लीलाओं का पद गान है। इनमें ये होती है चौथी भूमिका। इसी बात में रत्यं क्रोध पत्ति, भगवान में रति का अंकुर हो जाता है, भगवान में अच्छापन मिलता है, भगवान में प्रियता पैदा हो जाती है। यहाँ से ये रागानुगा भक्ति भी शुरू हो जाती है। भक्ति का आरंभ है भगवान में प्रीति पैदा होने, भगवान अच्छे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान का धाम अच्छा लगे, गंगा जी भी देखते भगवान याद आवे, प्रिय लगे, श्रेष्ठ लगे, कोई भगवान का नाम ले तो अच्छा लगे, भगवान की बात करे तो अच्छी लगे। ये अच्छा लगना पर है, ये रागानुगा हो जाए शुरू। फिर वैसे ही गान करो, वैसे ही प्रचार करो, वैसे ही चिंतन करो, लग जाओ फिर तो ये कल्याण कर देगी चीज। जैसी विलक्षण भक्ति है रागात्मिका, तो भक्ति वैष्णव लोग मानते हैं कि रागात्मिका भक्ति केवल श्री जी की है और की नहीं होती। ऐसी बात है, शेर जी से मैंने सुना है कि और भी हो सकती है। श्री जी की भक्ति है रागात्मिका, राग स्वरूप तलीन उस रंग में रंग गई, बस तो श्री जी उस रंग में रंग गई, रंग में रंग गई। जिसमें भी ऐसी बात सुनी है कभी कभी, इतनी रंग में रंग जाती है जो कहते मैं कृष्ण हूँ, अपने को कृष्ण ही कहती है, शरीर श्याम हो जाता है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ऐसे भगवान ही राधा करते करते राधा का रूप हो जाते हैं, तो उनका शरीर गौर हो जाता है। ये रागात्म का भक्ति होती है, राग स्वरूप, राग में तृष्णापूर्ण तरांतर हो जाए उसमें, तो ये रागात्मिका भक्ति है। ये औरों की भी हो सकती है परंतु ये श्री जी की भक्ति मानी गई है। साक्षात भक्ति का स्वरूप है श्री जी, राधा जी है, रुक्मिणी जी है, सीता जी है, ये भक्ति का साक्षात स्वरूप है। इस वास्ते भगवान जब बगीचा देखने के लिए गए तो भगवान के वहां गए, वहां से पाठ करे और वहां ही आकर पाठ छोड़े, तो ये परा भक्ति का प्राप्त करने का एक अनुष्ठान है। भूप बाग जब देख उजाई यहां से, तो भगवान की भक्ति है। तो यहाँ क्या हुआ है, पहला मिलन हुआ है, सीता जी का राम जी का पहले मिलन हुआ है। तो मिलन मात्र एक कथा है, वो राग पैदा करती है। प्रेम से अगर कुछ को पढ़े, आदर से पढ़े, ऐसे रास ध्यान रस देने भगवान भी तारत्री श्रद्धा बन गई, यहाँ से परास बन जा जाए, इसका भी पाठ करे श्रद्धा पूर्व प्रेम पूर्व, तो उनको भक्ति प्राप्त होती है। तो पराभक्ति वशीकरण मंत्र है, ये वशीकरण अनुष्ठान है रामायण का, वहां से शुरू करे और तल्लीन होकर के उनको पढ़ता चला जाए। तो इसमें क्या है, पहला पहला मिलन हुआ है। तो श्री जी साक्षात जो सीता जी है वो अपने को तो स्त्री रूप दिखे, स्त्री नहीं है, केवल प्रेम का पुंज है, पराभक्ति है, वो भक्ति साक्षात जो भगवान को वश में कर ले। भक्तिया हम एक है अग्राह्य, बाकी एक एक भक्ति से ही मैं पकड़ में आता हूँ, भगवान पकड़ में आ जाए, ऐसे भगवान पकड़ में नहीं आते। एक भक्ति से भगवान को पकड़ ले तो भगवान तू नहीं करते। एक मैंने कथा सुनी थी, कोई पंडित कथा कर रहे थे, उसे बात सुनी मेरे को बहुत प्रिय लगी, कई बार याद आ जाती है। उन बताया कि ये एक आदमी की कमजोरी होती है, ये पहलवान लड़ते हैं ना आपस में कुश्ती करते हैं, तो उनको अगर पता हो कि ये पहलवान की अमुक जगह कमजोरी है तो वो जीत लेता है। कहाँ कमजोरी है, किस अंग में कमजोरी है। तो ऐसे भगवान के भक्त भगवान की कमजोरी जानते हैं कि भगवान की कहाँ कमजोरी है, वहां से पकड़ लिए जाते भगवान तू नहीं कर सकते। ऐसी सुना मैंने मन में, देखो भगवान क्या कमजोरी है, भगवान में भी कमजोरी है। तो भगवान की कमजोरी है, अगर उसका लाभ उठाना चाहो आप तो लाभ उठा दो, भगवान की कमजोरी है उसको पकड़ दो। जैसे ये व्यापार करने वाले व्यापारी है ना, किसी अफसर के हाथ में वो काम हो और हमें उनकी आज्ञा लेना है तो वे क्या करते हैं, उन स्त्री को जाट डाली देते हैं, उनको चीजें देते हैं बढ़िया बढ़िया, जिससे वो स्त्री खुश हो जाए, काम बन जाएगा। वो अफसर यहाँ खाता है, स्त्री का खर्चा है, तो ये कमजोरी है। बात याद है, बीकानेर की कार है, बीकानेर की गाड़ी है, और जगह नहीं बीकानेर की है, रांडरा काचा गाड़ी है, कच्चा होता है वो, या कच्चा होता है तुम्हें समझते है, तुम उसको जाल नहीं जाते है, वहां पकड़े पर कुछ नहीं कर सकते, तो कच्चा है वहां पर। ऐसे भगवान भी कच्चे है, फिर भगवान क्यों नहीं करेंगे। साफ लिखा है रावण में, रामायण में लिखा है भगवान की कच्चाई। ये भगत होते है ना भगवान की सब मर्म की बात जानते हैं, तो भगवान की कच्चाई भी जानते हैं कि कहाँ भगवान कच्चे हैं। तो एक बार करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं, केवल भगवान का ही सहारा, फिर भगवान क्यों नहीं कर सकते। वो कैसा ही, वो पापी है तापी है, अच्छा है मंदा है, स्त्री है पुरुष है, सज्जन है दुर्जन है, दुष्ट है सज, क्या है, एक बात है। इसमें गीता में यही बात कही है, गीता में भी कही, रावण में कही, अनन्य चेता शरतम यो मां स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा, भगवान खुद कहते हैं उसमें सुलभ हूं। अनन्य चेता मई एवं मनादत्व मई बुद्धि मतृत्ता मदगत प्राण, केवल भगवान ही हमारे, जैसे पति पता रहे पति के पास, एक प्राणनाथ हमारे एक ही है, जगत में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माहे सुपने आन पुरुष जग नाही, संसार में दूसरा पुरुष है ही नहीं, पुरुष एक ही है। ऐसी भगवान मुझे अनन्य चेता सत्ता अनन्य आस्तिन तो इंद्रो माम योगक्षेम भाव्य, और तरफ से वृत्ति हटाओ, एक भगवान है लग जाओ, एरा का भक्ति हो जाएगी, एक लग जाओ भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीरा भाई का स्वरूप है, साधु हो गृहस्थी हो भाई हो बहन हो कोई कान हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वो मीरा भाई का स्वरूप है, वो मीरा भाई हो गया। मीरा भाई भाई पुरुष थोड़ा ही है, भगत है भगत, तो भगत का ये लक्षण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोहर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये बोध है। तो मीरा भाई का स्वरूप है वो, साक्षात मीरा भाई का स्वरूप है। तो ये बात है, एक बाण करुणा, बाणी बाण पड़ जाती है सोरों का भी बाण पड़ जाती है ना, आदत पड़ जाती है, वो छूटते नहीं। तो भगवान की आदत है ये, ऐसी बाण आदत पड़ गई भगवान की, वो करें क्या। एक माई थी, अब भी होगा वो, तो उसने कहा कन्हैया को यशोदा माँ ने बिगाड़ दिया गए, मीठा बहुत खाता है, भोग लगा उसको मीठा ही मीठा बहुत खाता है, यशोदा मैया ने बिगाड़ दिया। बालक ठहरा, अब बालक जैसी आदत पड़े वैसी पड़ जाती है सर। अब माँ का स्नेह रहा, मीठा खिलाती खिलाती, अब ऐसा स्वभाव पड़ गया है तो भोग लगाती जो मीठा बहुत खाता है, घना ज्यादा मीठा वैसा खाता है। अब माँ ने स्वभाव कर दिया, बस बालक को क्या करे, बालक तो ऐसा माँ स्वभाव वाले से ही पड़े, तो ठाकुर जी को स्वभाव पड़ गया मीठा खाने का, जो बाण पड़ गया ऐसे ही बाण ये पड़ी हुई है। सोपरी जाके गति नान की, एक बाण करुणा निधान की, करुणा जाने की बाण है, करुणा निधान ये शब्द जानकी जी का है। सीता जी करुणा निधान कहती थी, जब कह दिया वो नहीं, शक्ति ने कहा वो कुछ दुर्गा मन जाए राजो विनय सोबर सन सुंदर सारण करुणा निधान सुजान करुणा देना, वहां से सीता जी ने पकड़ दिया करुणा ये वरदान दिया, सती रहो तो करुणा निधान सुजान सील सदी है जान तरह को, तो करुणा निधान ऐसे करो, करुणा बोले तो करुणा निधान कहा कर दी। ये हनुमान जी ने कहा मैं जानू नहीं तेरे को, तू कौन है क्या है सल है, तो सत्य शपथ करुणा निधान की। सिद्ध गया, अब ठीक है, ये मेरे और राम जी के शायद तीसरे को पता नहीं इसका, और ये कहता है सत्य शपथ करुणा जाने की परिक्रमा, ये भगवान का दास है, ती तो ये बात कैसे कहता। तो मेरे विश्वास हो गया सीता जी को, मैं तो विश्वास नहीं हुआ, मैं माँ सत्य सत्य शपथ करो जानकी जी मैं आया हूँ सत्य शपथ करुणा निधान की, ठीक है पूरा विश्वास हो गया सुनते, क्योंकि प्राइवेट बात है ये भगवान की जानकी जी की, तुझे को क्या पता है इसका, तो ये भगवान ने बताया नहीं तो हर एक आदमी जानता नहीं है, तो बिल्कुल भगवान का भाग्य है। तो वहां से पकड़िया जहाँ पार्वती गई गिरजा पूजन जनने पठाई, लड़कियां सदाई गिरजा पूजन करती है अपने ऐसे भर प्राण के लिए, वो सदाई गौरी का पूजन करती है, ईश्वर गौरी गिरजा पूजन है, तो उसमें ये शब्द मिला। तो यहाँ भी वही शब्द दिया है, सत्य शपथ करुणा निधान की, सो प्रिय चाके गति न आन की, सत्य शपथ सो प्रियता की गति नान की, और कोई सहारा न हो, भगवान अनन्यता चाहते हैं, अपने मार्बल शब्द के मैं गया मगर एकल खुरा है एकल खुरा है, एक ही जो है तो और कोई नहीं हो, ऐसा है स्वभाव के बाण पड़ के क्या किया जाए। जैसे माई कहती थी कि कन्हैया क्या स्वभाव हो गया, क्या बहुत मीठा बहुत खाता है तो बाण पड़ गई, तो एक बाण करुणा निधान की, ये स्वभाव हो गया, आदत पड़ गई भगवान की, सो प्रिय जागे गदना। तो यहाँ भगवान की ये है कचास, ये सब पकड़ो, फिर तू नहीं करेगा भगवान पकड़े गया। अन्य अन्य भाव रखो तो भगवान खुले रहते, भजन करो आप, कीर्तन करो, नप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, पढ़ो, सब कुछ करो, सब ठीक होगा, मन भगवान को पकड़ नहीं सकते और अनन्य चेता हो जाए फिर भगवान जा नहीं सकते। तो रागानुगा भक्ति आप चाहते हो तो ये काम करो, एक और सारा नहीं है, और कोई नहीं। मिया मेरे कहे मेरे तो गिर गिर उपाल, दूसरो न कोई, दूसरों ने कोई ना शास्त्र में है ना पीर में, कोई नहीं मेरे, कोई नहीं और मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, और दूसरों ने कोई इसमें शक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल कई कह देंगे, भगवान के साथ अपना अपना कर लेंगे, कहेंगे सब कुछ, पर दूसरों ने कोई या फैल हो जाते हैं, या फैल में तो रागानु का राग आ जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, राग के अनुगमन करने वाली ऐसी भक्ति कब मिलेगी? बस मेरे पितर को पार दूसरों ने कोई अच्छी बात है, सब कुछ है, परंतु हमारे तो ये बात है। विभीषण आया शरणागति में तो वाल्मीकि में तो बहुतों की सम्मति लेने का भी बड़ा प्रकरण है। इसमें सुग्रीव से पूछा भी क्या करना चाहिए। विभीषण ने परिचय दिया बड़ा विचित्र, हर एक आदमी ऐसा परिचय नहीं दे सकता। कोई भगत हो संत हो वही दे सकता है, दूसरा परिचय नहीं दे सकता। आत दशानन कर में भ्राता और निश्चित वर्ष जन्म श्रोत्राता। आप श्रोत्राता हो, राक्षसों ने उद्देश्य लग गया जन्म है, राक्षसों का मार करके कदम निश्चित हीन करूं मैं ही, मुझे उठाए प्रण की ना आपने किए, उस वंश का हूं मैं, ऐसा परिचय देगा। हमने ये काम किया, हमने अच्छा काम किया, आप ऐसा हो, ऐसा परिचय देगा। विभीषण भगत है भगवान का, वो कहते महाराज निश्चर वंश में मेरा जन्म है, जिसमें कहा कि निश्चर हीन करूं मैं ही, वो हूं मैं। और नाश दशानन कर में प्राता, ये जब रावण रह गया तो जटायु मिला, जटायु युद्ध हुआ, जटायु को देख भगवान करुणित हो गए, उसका श्राद्ध किया महाराज, उसको पिंड दिया, पिता की तरह माना उसको, पिता कहकर बोले। और महाराज ये क्या गया, जानकी जी ने तो पिता ही कहा, और गिरिराज ने कहा पुत्री जन कर चिंता कर हूँ जात धन कर नाशा। सीता जी जगत जी उस जगत जी को बेटी कहता, बेटी तू चिंता मत कर, मैं आया आप आया बेटा अभी आऊ मैं, बेटी कभी बोलता है। हनुमान जी गए लंका में तो सीता जी ने पूछा, एक पद ऐसा मैंने सुना था, पूछा कि बताओ गिरिराज की क्या दशा है, वे घायल हो गए थे जो मैं तो साक्षों के फंसी हूँ पड़ी हूँ। महाराज वो कहना कि अयोध्या जावे तो राजगद्दी पर गिरिराज को बैठावे, राजगद्दी उनको दे और सेवा करे, मैं छूट गई तो मैं हाथों से मलम पट्टी करूंगी पिताजी की, पिताजी की सेवा मैं खुद करूंगी। पुत्री कह दिया ना, पुत्री कह दिया सीताजी के, पिताजी का हाल बताओ क्या है, पिताजी क्या दशा है, सब मैं सेवा करूंगी। और मैं नहीं जा सकू तो महाराज को कह देना 14 वर्ष हो जाए वनवास जावे तो गीतराज को गद्दी पर बैठा हुआ, आप सेवा करे उनकी। तो वो कहता है दानाथ दशानन यह गति की नी, और 63 जनक सुता हर ली नी, नाथ दशानन यह गति की नी। तो नाथ दशानन कर में बैठा वो नाम लिया, रावण जो नाम नहीं जो गिरिराज का वो नाम लिया, उस दशानन का भाई हूँ, वंश मेरा राक्षस का है, रावण ले गया सीता जी को, आपको कितना दुख होता है वियोग में, उसका मैं भाई हूँ। ये परिचय दिया है अपना, जैसे बैर पैदा हो जाए ऐसा, पर त्राय त्राय और सवन सुदृश सुने आया हूँ, भव भंजन भव प्रभु भंजन भव वीर, ताहि ताहि आरत हरण सर्व सुख रघुवीर, सवन सुदृश सुने आया। ये शरण कह दिया ना, ये भगवान के शरण हो गया, ये भगवान को पकड़ देता है। भगवान सब कहकर शरणागत कर ये तले निज अनित अनुमान, ते नर पामर पाप मेर तिने बिलोगत हान। सुग्रीव ने कहा मेरा पान देना चाहिए, जाने जाए निशाचर माया काम रूप कहीं कारण है, क्या पता तरह तरह रूप धारण करते हैं महाराज राक्षस, अपना भेद लेने के लिए आया है, बांध दो। भगवान ने कहा वाह तुम नीति बहुत ली, सिखा नीति तुम नीक बिचारी, राजा थे ना राजा तो नीति से चलते हैं, सिखा तुम नीति बढ़िया गई, पर मैं क्या करूं, मेरा मम पर शरणागत भाई, जैसे बाण है ये फन है भगवान का, फन है भगवान का बाण है, मम पर शरणागत भय, शरणागत हो जाए उसके भय को दूर कर देना मेरा स्वभाव है, क्या करूं। आप तेरा शरण सुख रहोगी, ऐसे हो गए शरण होता है, क्या करूं मैं, भगवान पकड़े गए वही बाण तो आपका हुआ, आपके शरण हो तो शरण हो जाने पर भगवान छोड़ नहीं कर सकते। स्वयं कहते हैं शरणागत का जीत जय निज अनहित अनुमान, महाराज जाने जाए निशाचर सखा निशाचर, जितने जगत में निशाचर है लक्ष्मण नहीं निमसनाते थे, कितना ही कुतना ही उदास हो, इसका डर नहीं है, इसको कोई भय नहीं है, वो लक्ष्मी मार देगा सबको ही, राक्षसी को मारता है, डरो मत, उभय भात ले आओ, शरण आया तो रखूंगा और भीड़ लेना है तो आओ रखूंगा, ले आओ। ती बात है महाराज, तो रगानुगा हो जाए तो ये कम नहीं है, एक ही बात है इसमें, मुश्किल यही है कि संसार का छूटना, भोगों का आराम का मान का बढ़ाई का त्याग बड़ा कठिन, कोई थोड़ा अपमान कर दे तो महाराज रंग बदल जाए, सत्संग आए बैठे उनको कोई नागरिक उधर तो वह मुश्किल हो जाए, तो मान बढ़ाई चाहते हो भाई, एक भगवान को कहाँ चाहते है, एक भगवान को चाहने वाले को मान करो अपमान करो निंदा करो प्रशंसा करो सुख दो दुख दो अनुकूल हो प्रतिकूल, हमें क्या मतलब है, बद्रीयान जाना है, रास्ता बढ़िया है तो क्या घटिया है तो क्या, अब रास्ते में थोड़े बैठना है हमें, कि गंदगी आ गई दुर्गंधी आ रही है, ऊपर से घाम तप रहा है, चढ़ाई आ गई है, पसीना हो रहा है तो भी रास्ता है, और अगर ही पहुंचे जमीन भी नीचे आ गई समतल आ गया और फूल खिले हैं जंगल के, उनमें से दूर सुगंधी आ रही है, बदलों की छाया हो रही है, बड़ा आराम है, तो वहां थोड़े ठहर जाएंगे, हमें तो बदलना में जाना है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता हमें थोड़े ही भोगना है, ना तो प्रतिकूलता डरना है ना अनुकूलता में मरना है, अपने तो भगवान की तरफ जाना है, ऐसे तो एक बार लग जाए बस, सुख पावा दुख पावा कोई परवाह नहीं, अनुकूलता पर निंदा निंदा करे तो निंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समापिशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदगतिका। नीति निपुण अच्छे अच्छे जानकार समझदार वे निंदा करे तो करो निंदा, कहते वे प्रशंसा करे अच्छे समझदार, कहते बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा सुंदर काम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया, तो अच्छी बात, निंदा करे तो हमें भय नहीं और स्तुति प्रार्थना करे तो हमें उसे राग नहीं, क्या मतलब हमें इतनी ख्याल रहना है, न्यायात पता हमारा रास्ता ठीक है, ये आदमी को हर समय देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं ना, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, संत महात्माओं के विरुद्ध नहीं है, न्याय से विरुद्ध नहीं है, संसार से भी विरुद्ध नहीं है, हमारा ठीक है, अनुकूल पूरा न हो कोई बात नहीं है, विरुद्ध नहीं हो, पूरा अनुकूल न बन सके पर कम से कम भगवान की संत महात्माओं की शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध काम नहीं है, और हमने जो किया कर रहे हैं यार अनुकूल है शास्त्रोक्त बात है, फिर तीव्र हिम्मत हमारे शास्त्रों की संतों की भगवान की धर्म की सबकी हमारी हिम्मत और साथ है, सभी उनकी सहायता है, तो निंदन दुनिया निपुणा यदि वास्तुवंतु चाहे निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, लक्ष्मी समावश तू ऐसे करो तो बहुत धन आ जाएगा, कहते ऐसी बात, कहते खाने को नहीं मिलेगा ऐसे रस्ते में तुम लगे हो, रोटी नहीं मिलेगी, खाने को अन्न नहीं मिलेगा, पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, गच्छतु वा यथेष्टम सब लक्ष्मी चले जाए भूखे मर जाए तो कोई परवाह नहीं, बहुत लक्ष्मी आ जाए तो कोई लोभ नहीं, और न मिले अन्न तो क्षोभ नहीं, कहते ऐसे लगोगे तो मर जाओगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे तुम, ऐसा तुमने मार्ग पकड़ा है मर जाओगे, कहते बहुत ऐसा, दूसरा कहते कि ऐसा है जो युगंतर जियोगे उम्र बढ़ जाएगी, हमें ना उम्र बढ़ानी है ना घटानी है, हमें से मतलब नहीं है, अध्ययव मेरे मरण बस तो युगान्तर है, न्यायात पता है न्याय है ना, उसी तरह मारे गए ठीक तरह से बस विचल नहीं होगा, तो अपना मारे गए सिर्फ देखना चाहिए, ये बड़ी भारी एक मार्मिक बढ़िया उत्तम बात है, याद कर जैसी मनुष्य अपने कृत्य की तरफ देखे, मैं तो कृत्यच्युत नहीं हुआ हूँ, मैं तो ठीक मार्ग पर हूँ, ठीक तरह काम कर रहा हूँ, फिर डर किस बात का। बड़ी शक्ति है इसमें, इसमें बड़ी ताकत है। क्या अपना शरीर ठीक है, अपना काम ठीक है, शास्त्र की आज्ञा अनुसार है, संत महात्मा तो अनुमोदित है, संसार में भी अच्छा ही कहते हैं इसको काम को, कोई निंदा कर उसी परवाह नहीं। काम हमारा कैसा है, निंदा स्तुति परवाह नहीं है, काम हमारा ठीक है बस। फिर निश्चिंत हो जाओ, चिंता करो ही मत, कोई कुछ भी कहो, तेरे भावे जो करो भलो बोलो, संसार नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपना काम ठीक है, हम अपनी दृष्टि से कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं। खराब काम रावण डरता था, रावण सीता की चोरी के लिए गया तो इधर उठते श्वान की ना कुत्ते की, डरता इधर देखता है। रावण वश वर्ती नर नारी इतना प्रभाव था, पर खराब रास्ते देती भय लगता है। तो भयंकर तो रास्ता खराब है उसका है भय, रास्ता हमारा ठीक है, काम हम ठीक कर रहे हैं, नीयत हमारी अच्छी है, ठीक करने का काम है, फिर भय किस बात का। अब लोग तो सब है, लोग तो निंदा करने वाले होते हैं, प्रशंसा करने वाले होते हैं, सब के लिए, कैसा ही आदमी बुरा हो और कैसा ही भला हो, लोग तो निंदा करेंगे, कोई प्रशंसा करेंगे, दोनों मिलेंगे संसार में, दोनों मिलेंगे संसार में, प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, निंदा करने वाले भी मिलेंगे, सबको मिलते हैं ऐसे, अच्छों को और मंदों को, सबको भी, मंद से मंद के भी सहकारी हो जाते हैं, कई अरे बहुत ठीक है, ठीक बदल लिया, ऐसे हो जाएंगे, और तुमने ठीक नहीं किया ऐसे मिलेगी, तो उन कहने पर नहीं है, अपना विचार करो, अपने संतों की वाणी समझ लो, भगवान की आज्ञा समझ लो, शास्त्रों का पढ़ लो, उन्हें ठीक है, फिर कोई डर नहीं, निर्धरक निस्संग चलो, बड़ा संतोष होता है, बड़ी शांति मिलती है, मन में बड़ा भारी बल रहता है, सद्गुण सदाचार का बहुत बल रहता है, शेर की तरह गजता है, प्रवी नहीं किसी गई, हम काम ठीक कर रहे हैं, हमारा रास्ता ठीक है, फिर किस बात का डर है, कोई डर नहीं, किंचित मालूम रहेगी बात ही नहीं। तो रास्ता ऐसा पकड़ना चाहिए जो ठीक है, अपना शास्त्रों से, संत महात्माओं से, अपने विचार से, और अच्छे भी लोगों से अनुमोदित है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन एतत् चतुर्विधम प्रभु साक्षात धर्म से लक्षण, धर्म का लक्षण है वेद स्मृति सदाचार, वेद के अनुसार है, स्मृतियों के अनुसार है, श्रेष्ठ पुरुषों के आचर के अनुसार है, और अपने भी भीतर में करते हैं तो कोई अपनी संदेह नहीं है, काम ठीक है, ये साक्षात धर्म का लक्षण है। ऐसे मार्ग पर चलते हैं तो डरने की बात है ही नहीं कि लोग निंदा करेंगे, लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, करें लोग क्या, जितनी निंदा करेंगे चर्चा करेंगे उतने ही हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारे को शुद्ध बना देंगे। ये प्रशंसा करने वाले अच्छे लगते हैं पर पुण्य का नाश करते हैं, और निंदा करने वाले बुरे लगते हैं परंतु पाप का नाश करने वाले है ये, कैसी बढ़िया बात है। नंद कश्य उपकार मातृ तो अधिकम विदु, सुनिए माता से रहा है, वो बच्चा होता है मल होता है तो ठीक ही ले लेता है, अरे ये चाट कर साफ कर देता है, माँ थोड़ी करती है, नंद कश्य उपकार मातृ सा मल हस्ता थी नंद का स्वजी भैया अपनी जीवन साफ कर दे। संतों ने भी इसे कहा माता रहते हैं प्रिय नंद कम हुए, उम्र खल मुख होते उठावे नादा रहती मेरी नंद कम हुए, मैल उठावे सुतरो माता चार लाए ठीकरी जोय, उम्र खल मुख होते उठावे माता ते प्रिय नंद कम हुए। मातृ तो अधिक उम्मीद हमारी हानि नहीं होती, उसे लाभ होता है, प्रशंसा में डटते रहना चाहिए, प्रशंसा में कहीं खतरा हो जाएगा, हम कहीं भूल जाएंगे तो बड़ी कसें कहीं गलती बढ़ेंगे, इष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मात अतिक्रमति, घमंड आ जाए तो धर्म से अतिक्रम हो जाता है, उसे खतरा है निंदा से कोई खतरा नहीं। जो भगवान की बात है, भगवान ही तरफ चलते हैं, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, निर्देश सुनो, कोई तड़कड़ नहीं। लोग कुछ भी कहो, शास्त्र ठीक कहता है, संत महात्मा ठीक कहते हैं, भगवान राजी है, भगवान की आज्ञा के अनुसार है, फिर क्या करे? वो निंदा करेंगे तो कितना दिन करेंगे? एक नई बात 9 दिन, खांसी ताने 13 दिन। नई बात 9 दिन, खांसी ताने 13 दिन खत्म हो जाएंगे। क्या डरे उसे? कोई भय की बात है नहीं। निर्भय, निशंक रहो, निश्चिंत रहो, अपना ठीक रहो, अपने नान बाबा ठीक है बस। कुछ भी कहो लोग, बहुत खराब है। भरत जी महाराज ने कितनी विलक्षण बात कही, धन्य है भरत जी की कितनी विलक्षण बात है। जाने ही राम कुटिल कर मोही, जाने ही राम कुटिल कर मोही, अरे लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। भगवान भी मेरे कुटिल मान ले और लोग भी मेरे देख रहे, ये बड़ा भगवान का विरोधी है, ये गुरु का विमुख है, ये बड़ा का द्रोही है। लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, परंतु मेरे तो मैं बड़ो अनुग्रह तो रहे, मेरे तो मैं भगवान के चरण रहते अनुग्रह बढ़ू। प्रयागराज से मांग रहे हैं कि आपकी कृपा से मेरे तो भगवान की चरणों में रति बढ़ती रहे, अनुग्रह पूरी आपकी कृपा से अनुदिन बढ़े, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन मेरे तो रति बढ़ती रहे। लोग कहे साहब द्रोही, दाने राम कुटिल कर वो, ये बड़ी गहरी बात है। राम जी भी कुटिल माने तो हम परवाह नहीं, हमारे एक ही बात है भाई, कोई कुटिल बात हो, बहुत हद कर दी है। राम में जाने राम कुटिल कर्म हुई, लोग कहे गुरु साहब सीता राम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े हुआ अनुग्रह तो रहे, मेरा तो प्रेम बढ़ता ही रहे। लोग कहो निंदा करो, स्पर्शा करो, अच्छा करो, मंदा करो, कहो तुम्हारी खुशी आ गई, सब लोगों को छुट्टी दे दो, सब लोगों को छुट्टी दे दो, तुम्हारी मर्जी है, जो कहो मेरे कहो भाई, और वो क्यों जाओ, जो डरते हो क्यों कहो, हमारे कहो, सबको छुट्टी है, अपने कोई ने मना नहीं कर रही, मत कहो, खूब कहो, हृदय से छुट्टी दे दो उनको, खुद नहीं कोई हर्ज नहीं है, अपना काम ठीक है तो क्या करेंगे अभी बजाज जी, तो क्या करेगा पास जी, अभी क्या करेगा, जब भगवान की तरफ हमें चलना है, इस तरफ चला है। राणा जी रोठ तो मारो कहीं करे सी कितनी बात बड़ी बात, मैं तो गुण गोविंद गास है माया, राणो जी रूठ तो मारो कहीं करे सी कितनी दुर्गा है, कितनी दुर्गा है। राणो जी रूठ तो अपनो देश रखासी, राणो जी रूठ तो अपनो देश रखासी, हरि रूठ कठ जस हे माय मारी, हरि रूठ कठ जस हे माय, राणो जी रूठ तो मारो कोई कितनी दंड रह गए, कितनी हरिभद्र बिंदु चाल में तो गुगरिया गम कर सको, गुगरिया गम कर सको, कितने लोग कह दो राजा की रानी से मंदिर में नाचे है के, तो मैं तो जहां सा गुगरिया गम कर सा मंदिर में, तो हद हो गया है, कितनी इज्जत है महारानी महाराज राजा रानी बड़ी मंदिर में नाचे है, काम कर लोग राज माना, मैं तो निर्भय निशान घुरा से निर्भय ढोल बजाने जाओगे, भगवान ही तरफ चलते हैं, हम अन्याय थोड़े ही करते हैं, किसी का अधिष्ट नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, किसी की हिंसा नहीं करते, किसी की चोरी नहीं करते, किसी का नुकसान करते नहीं, भगवान की तरफ जाते हैं। अब भाई भगवान की तरफ जाने का हो तो कहो, इसमें क्या करें फिर, और क्या है मनुष्य जन्म की सफलता इसी बात में है, तो भगवान की तरफ चल रहा है। तो मनुष्य जन्म सफल होता है, हमारा कहो ठीक है, कहो करने वालों को दे दो छुट्टी, खुद को खूब निंदा करो भाई, दूसरों की निंदा क्यों करो, जिनको बुरी लगे उनको मत करो, मेरी करो खूब धाप और रची दृष्टि। तो भगवान की तरफ चलने में कभी धड़कन नहीं लानी चाहिए, कुछ भी कहे लोग, अपना मार्ग ठीक है, अपना उद्देश्य ठीक है, अपना ध्येय ठीक है, अपनी क्रिया ठीक है, किसी का नुकसान हम चाहते नहीं, हमारा मन ठीक है, किसी के अनिष्ट कभी नहीं चाहते, ऐसा मन ठीक है, फिर क्या बात है, डर डर किस बात का, कोई भार नहीं, खुद निर्भय रहो, निशंक रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, सब ठीक है, होना है जी। अपने कहीं कमियां हो तो उसको दूर कर दो, जो कर गलती है वो सुधार करो, वो सुधार करते ही जाओ, जान जहां गलती नहीं गए उसे करो, साधक के लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया बड़ी काम की चीज है। बताओ इसमें कोई शंका हो तो बोलो, अपना काम ठीक करते हैं हम, अपनी ड्यूटी पर ठीक अच्छी तरह से रहे, फिर क्या है, राणा जी टूटे तो मारो कोई कर सके, अरे राणा है फांसी लगा सके, रसोई चढ़ा दो इसको, चढ़ा दो। महाराज ऐसा है कि आपने अभी बताया कि कबीर जी ने कहा कि मनुआ एक है और चाहे तो हरि बजे और चाहे विषय कमाए, स्थिति विषय में कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं कि जैसे आपने कहा संस्कार होने चाहिए, और बट के नीचे उस दिन प्रवचन में कहा कि 12 महीने गर्भ में रहता है बच्चा, और प्रहलाद जी के संस्कार जब से पड़े, तो स्थिति ये जैसे मान ली बच्चों का साहित्य है, अब गीता पर ऐसी संस्था अगर बच्चों का साहित्य वहां से ठीक से निकाला जाए तो बड़ा संस्कार पड़ सकता है, अब ये विचार मन में द्वंद करता है, ये विचार आपका द्वंद नहीं करता है, ये द्वंद कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कहो उनको बार बार, शेर जी ने भी कहा था, दो चार पुस्तक निकली भी थी, और भी अगाड़ी कहो जो अधिकारी है उनको कहो, या मैं भी कहूंगा भाई कैसे ऐसा बच्चों का शरायत निकालो, बच्चे बिगड़ रहे हैं बहुत, वो उल्टे से जा रहे हैं, शायद क्या काम करेगा सिनेमा और ये क्लब और आजकल ये संगति बहुत खराब हो रही है, विद्यार्थियों में उद्यमता बहुत अधिक हो रही है। गोरखपुर की बात है, मैं व्याख्यान दे रहा था मैदान में, तो महाराज मेरा माइक उठा कर ले गया और कह दिया हम विद्यार्थी हैं, जैसे डाकू कहे ना हम डाकू हैं, जैसे उसने कहा जानते हम विद्यार्थी हैं, धमका दे आदेश हो गया, विद्यार्थी मुझे कहा, ये हमारी बीती हुई बात है, तब ऐसी तो विद्या है, ऐसा उनका संघ है, ऐसे पढ़ाने वाले हैं, ऐसी नीति है राज की, सिनेमा दिखाओ, ऊंधी ऊंधी बातें सिखाओ, मान भोगों में लगाओ, किसी तरह से इसमें लगाओ। बीकानेर का सिनेमा महाराज एक किस्मत, बहुत वर्षों की बात है, ऐसे दादा बन काशिका भी पर 2000 से पहले की बात है, कोलायत के मेले में बेचारे गरीब लावे रुपया उधार लेकर भी ऊंट करेंगे, नहीं बैल खरीदेंगे, कोई हमारे लिए काम करेंगे, स्नान के यार पैसे गायब, तो पूछा भाई क्या बात है, कि ये किस्मत नाम का सिनेमा है, उसमें जेब कतरना सिखाया जाता है, कि किस तरह से डकरा जाए, किस जेब कतरी जाए, पता न लगे वो सब जोड़ी ले लो, उसने ऐसी होशियारी हुई है, तो ये तो शिक्षा हो रही है, अब आप कहां तक करोगे, इसका अर्थ ये नहीं करे वो करे, अपना अपने अपने प्रचार करे, अपने वैसा अच्छा करे, परंतु महाराज भरमार हो रही है, विरुद्ध बातों की बहुत भरमार, शिक्षा बिगड़ रही है, मास्टर पढ़ाने को नहीं जाते, आज जमाते रुपये ले लेते हैं, और विद्यार्थी पढ़ने को नहीं जाते, ये विद्यालय खोलने विद्यालय, अगर पैसा देंगे तो नकल करके करेंगे। महाराज मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ, ऐसा था कि प्रश्न ऐसे मुझे क्या करना चाहिए, आप ऐसी पुस्तक बनाओ बालकों के लिए, ऐसी पुस्तक बनाओ बालकों की शिक्षा के लिए, ऐसी पुस्तक आप बनाओ, उसे दूसरे का सहयोग चाहिए, न सहयोग दूसरों ले लो आप, और उसमें छपाने करने का भाई मैं गलत हूँ नहीं हुआ, दूसरे है उनको दिखाएंगे, अगर वे सब पसंद के तो छाप जाएगी, नहीं तो नहीं छपेगी। आप अपना प्रयास पूरा करो। मतलब दूसरा प्रयास ऋषिकेश है, यहाँ खाने स्वर्ग आश्रम में इतनी खाने की व्यवस्था है कि संत महात्मा फकीरों की बात छोड़ दिए, गाय भी जेली में नहीं खाती है। अब यहाँ मलमूत्र त्याग का कोई उत्तम स्थान नहीं है जहाँ पर आने वाला यात्री सुविधा पूर्वक चला जाए। हमारे लिए ऐसे बनाने की इच्छा है, उसके लिए जगह चाहिए। नहीं, यहाँ प्रश्न किया है, यहाँ जलेबी मिठाई की दुकान है, पूरी मिठाई की, उसमें सज्जन आए हैं, वे करते हैं, सस्ते भाव में चीज मिलती है। मलमूत्र त्याग का जो स्थान नहीं है, स्थान यहाँ पर परेशानी है स्वर्ग। मलमूत्र त्याग की अपने जो स्वर्गाश्रम में बनाए हुए स्थान है ना, गीता भवन, उसमें है। अब सब जगह तो कैसे करें, दूसरा भी एक जगह बना हुआ मैंने देखा है, गीता भवन के सिवा है, यहाँ से जाते हैं तो जो वो है नहीं, मेला पानी आता है उनका, उनके पास।